Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Anna Kalwi, na dzień dobry, dziś w budziku. 4 po 4, zatem teraz piosenka dnia. Jaromir Nochewica. Thank you.

na żywo, koncertowo z Filharmonii Szczecin. Kwadrans po godzinie czwartej. Długo, długo, długo musieliśmy czekać, ale dziś fantastyczny, długi dzień, najdłuższy dzień w roku i to akcentujemy i coś mi się wydaje, że jeszcze tych akcentów dotyczących właśnie najdłuższego dnia w roku jeszcze będzie sporo, nie tylko dziś w budziku. Ale byśmy zaczęli od początku, jak Pan Bóg przekazał, myślę, że jak zwykle mail, telefon, SMS pod ręką na pewno się przydadzą, a więc budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to wydaje mi się, że ostatni raz podczas tegorocznej wiosny należałoby powiedzieć trzy szybkie ciach ciach. I've done some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked a dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I've seen is written on my sleeve. Yeah, it's got its mark on me. Let's start a fire. Szybciusieńkie rozdanie dziś. Oj, bardzo szybciusieńkie. Chcielibyśmy, by to lato było ciepłe, może nawet cieplejsze niż wiosna. Aha, te pamiętamy. Może nie najdłuższe, ale jednak długie dni z wysoką temperaturą, nawet i powyżej 30 stopni tylko w czerwcu, ale także w maju to pamiętamy. To nie wiem, czy na pewno tego chcemy. Być może, że tak. Panie przodem, bardzo proszę, SMS-owo dziś. Pani Justyna przesyła pozdrowienia z pięknego Smolnika i krainy Szybowisk. Życzę życząc dobrego dnia odnotowujemy i bardzo pięknie dziękujemy. No to mamy dublecik, bo wczoraj przecież też SMS-owo pani Justyna ze Smolnika jako pierwsza się odezwała. Brawo, przodowniczki korespondencyjne z pięknych okolic przyrody, w tak pięknych okolicznościach już się zgłaszają. Bardzo dziękujemy pani Justyna ze Smolnika jako pierwsza dziś SMS-owo. Mailowo dziś pan Wojtek. Panie Budziku, Leszno, 13 stopni, parę chmurek na niebie. Miłego dnia wszystkim, panie Wojtku. To pan Wojtek Lodziarz. Znamy pana Wojtka z naszej budzikowej rodziny. Taka prośba, może by jednak też troszeczkę, chociaż podglądając, myślimy o tym, by troszeczkę przymknąć pakę, chociaż spoglądając w prognozy pogody i też spoglądając w grafik najbliższych urlopów, wydaje się, że to ochłodzenie i no, w pewien sposób także i zepsucie pogody przed nami właśnie. Kilku redakcyjnych kolegów już zaznaczyło. Jadą na urlop, więc pogoda ma się skiepścić. Między innymi nad polskim morzem. Może i tak. A więc panie Wojtku, cała moc w panu, tak jak w tych szamanach senegalskich. Leszno na nasłuchu i pan Wojtek nominalnie z Rawicza jako pierwszy dziś mailowo. No i jeszcze telefoniczny pan Piotr z Mikołowa w drodze do roboty. Takie 17-18 stopni, parę chmurek na niebie. Uj, będzie się działo. No tak, dziś pogodowo w całym kraju, choć bardzo wysoka temperatura, to i też przelotne burze z silnym, porywistym wiatrem. O tym jeszcze będzie w prognozie pogody. Jako pierwszy dziś pan Piotr z Mikołowa telefonicznie. Serdecznie dziękujemy i oczywiście zapraszamy pozostałych z Państwa do tego, by odnotować jeszcze wiosenną obecność na tejże budzikowej liście. Polecamy jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby. Powitanie najdłuższego dnia w roku, to już za chwilkę. No, tak bym powiedział, że szybciusieńko, bo nas świt zastanie. Słońce to już wzeszło 8 minut temu. Ale nawet wtedy schowam swoje serce, oddam do okna życia dobre. Taki to poranny dramacik. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie, o i tak już teraz. Budzikowe kalendarium. Przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii z 21 czerwca. I tak w 1905 roku urodził się Jean-Paul Sartre, pisarz i filozof francuski, główny przedstawiciel egzystencjalizmu. Przypomnijmy, że jego poglądy ewoluowały od marksizmu przez maoizm, anarchizm do antykomunizmu. Jean-Paul Sartre zmarł w 1980 roku. 110 lat temu zmarł Mikołaj Rymski-Korsakow, rosyjski kompozytor, autor m.in. Złotej Kaczki, także utworów instrumentalnych, m.in. Szeherezady, także jest autorem opery Sadko. Zmarł w roku 1908, a 65 lat temu urodziła się Benazir Bhutto, pakistańska polityk, premier tego kraju w latach 1988-90 oraz 93-96. Przypomnijmy, Benazir Bhutto zginęła w zamachu w 2007 roku. Trzy daty na teraz. Oczywiście muzyczne kalendarium w obfitości, więcej po godzinie 5. No już za niecałą godzinę. Czwartek, 21 czerwca przed nami, 172 dzień tego roku. Tak właśnie, to dziś początek astronomicznego lata. To stanie się 7 minut po południu. Słońce już się obudziło, zajdzie po 21. Dzień najdłuższy w roku potrwa prawie 17 godzin. A dziś Alicji, Alojzego, Marty i Rudolfa. Wszystkiego dobrego. Gorillaz i George Benson. Na dzień dobry, wspólny kolektyw. Jak pięknie zabrzmiał. I już teraz, o 4.30, prognoza pogody. Och, dynamiczna pogoda dziś, bardzo dynamiczna. Dawno tak nie było, by w całym kraju jeszcze w miarę pogodnie, słonecznie, ciepło, bardzo ciepło, ale też i z przelotnymi, gwałtownymi opadami. A to dlatego, że Polska w zasięgu niżu z nad Gotlandii z północnego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie front chłodny, poprzedzany przez wewnątrz wycinkową oś zbieżności wiatru. Przejściowo napłynie gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, ale za frontem chłodnym od zachodu zacznie napływać wyraźnie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. No i stąd też ten dynamizm dziś w pogodzie. Ma być w miarę pogodnie, ale od zachodu zacznie się chmurzyć. Przelotnie popada. Możliwe gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, także gradu oraz silnymi porywami wiatru. Najmocniej popada w centrum i na południu kraju. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, a w czasie burz w porywach nawet do około 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Pan synoptyk napisał taki żarcik, chyba najchłodniej na wybrzeżu, około 24 stopni. No to powiedziałbym, że to taka temperatura chyba najprzyjemniejsza dziś w całym kraju i na pewno będzie czym oddychać, bo jak idą burze, no to wiadomo. A więc na wybrzeżu od 24 stopni, w centrum kraju zresztą w większości regionów 27-28 stopni. Najwyższa temperatura, no to już duchota przed tymi burzami, do 31 dziś na krańcach południowych. Tyle od pana synoptyka, teraz od pana od muzyki. Pierwsza część naszego cyklu Trzy na raz. Ciekaw jestem, czy szybciusieńko, jakby tak państwo pokombinowali, co w czasie pierwszej nutki może łączyć także te dwie pozostałe, a więc w sumie trzy. To takie pytanie codzienne na rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 71335 SMS-owo. Co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców? Część pierwsza. Mówisz, że cię miłość mierzi, zmierź mnie sobie, wołam zmierź. Spójrz, powiadasz, to są piersi, kogóż natchnie taka pierś. A ja twierdzę, baronowo, wkrótce minie zima zła, z wiosną zaczną się na nowo nasze słodkie trullala. Znowu będę twój Don Diego, znowu księżyc, znowu bzy, jak u Pawła Geraldiego, sitwa zmysłów ja i ty. I nie powie stary baron więcej do mnie paszą won. Nie wypchnie za próg z gitarą, bowiem w grobie leży on. Czarna kryje go piżama, biedak gonił resztką sił i jak stał w salonie zamarzł, bo otwarty lufcik był. Zły baronie, dobrze tak ci, chciałeś naszą miłość zgnieść, nasze słodkie koci łapci, że tak powiem, naszą płeć. Na złość tobie wiosną amor, co sekrety różne zna, ukołysze nas tak samo w tym najsłodszym trullala. Aktualnie jeszcze zima, jakże nie lubimy zim. Nasze zmysły w karpach trzyma i rozkwitnąć nie da im. Ba, przez całą Europę zimno krzyczy dziad i wnuk i zawieszam się jak sopel pod okapem twoich nóg. Lecz się nie martw, baronowo, już przemija zima zła, rozpoczniemy znów na nowo nasze słodkie trullala. Trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trullala. Rozpoczniemy, ach, na nowo nasze słodkie trullala. Trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka la. Myśliwiecka 3, 5, 7. Trójka, trójka, trójka la.

słońca twych promieni. Zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni. Krąży lata senny lew, mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słony smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Chodźże żyć, oczyś na parę chwil. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, jak to ty. Wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. A, bo mnie redaktor podpuścił, no i napisałam, że to lato. Tak sobie pomyślałem, że no, to może być oczywista z oczywistych odpowiedzi, która dziś może się pojawić w naszym cyklu trzy na raz, ale to nie lato. Dziś wiosna, a konkretnie żegnaj pani wiosno. Witamy pana lato, bez podtekstów piłkarskich. Pan Kuba tak napisał. No i to jest bardzo dobra odpowiedź. Koniec wiosny. Pozdrowienia z Bydgoszczy przesyła pan Piotr, to miejsce drugie. I pani Janie napisała, koniec wiosny, niestety. Tak wygląda dzisiejsza czołówka na podium w naszym cyklu trzy na raz. Artur Andrus wróci, wiosna baronowo. Filipinki, wiosna majem wróci. Tu pan Waldek nas chwali, prosi o więcej Filipinek, ale numer pan strzelił, panie redaktorze. No, rok 1969, klasyka dawno niesłyszana. No i na koniec przed chwileczką Marek Grechuta, wiosna, ach to ty, lato, lato. Także właśnie dziś mogło się nasuwać jednoznacznie, że to lato. Tylko podpowiedziałem, nie to, że tam jakoś specjalnie podpuszczałem, ale bardzo piękne odpowiedzi od państwa nadal nadsyłane są i bardzo serdecznie dziękujemy również i za te godne wyróżnienia. Tak mi się wydaje, bo państwo się zastanawiają, jak uczcić ten pierwszy dzień lata astronomiczne. Lato przyjdzie, przypomnijmy, o 12.07, chwilkę po południu. Może szampana, może flagę wywiesić, może na rozgrzewkę jeszcze coś, może tak strzelić z decybeli, może więcej metalu. No, bardzo dziękuję za takie podpowiedzi. Krótko i na temat. Aha, wyróżnienie. Miłość do lata i golizna na plaży. Taka odpowiedź z Krasnego Stawu. Odważna, dość odważna. No, kto wie, co się tegorocznego lata wydarzy. Kto wie. Pięknie dziękujemy. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek jutro o zwykłej porze, jako że dziś żegnamy wiosnę. W tym czasie między jednym a drugim budzikiem nadejdzie lato, więc jutro w naszym cyklu trzy na raz. Nic nie będę podpowiadał, bo znowu będzie na mnie. Uwaga, godzina czwarta, minut 44, sekund 44. Tak lubimy. No to jako, że przed piątą już widno, czas otworzyć hangar. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Oczywiście, żeby wpuścić dużo dobrych aniołów, dużo fluidów, także tych być może bieszczadzkich aniołów, które na słuchu właśnie po to otwieramy hangar. No i sygnały także między innymi na temat piosenki dnia, ale nie tylko, być może to odnosi się w ogóle do całej dzisiejszej, dotychczasowej muzyki w budziku. Jakoś tak brzmi baśniowo, jak latający dywan. No niech i tak będzie. Aladyn wychodzący z lampy, być może tej radiowej też, i latający dywan. No tak jakoś to wszystko nam się pięknie układa. Sygnał między innymi od pana Andrzeja z okolic Ryk. Chmury, Białystok, Łomża, Olsztyn dziś na nasłuchu i 15 stopni na razie. Z Ostrowi Mazowieckiej te serdeczności. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pani Kingi z Krakowa. Taki dzień i o tej porze, to rozumiem. No wstałam wyspana jak nigdy od dłuższego czasu. Najdłuższy dzień w roku, akcentujemy. Tak, zdaje się, że państwo podłapali ten pomysł i bardzo dobrze, może się uda, bo tak każdy mówi, większość pewnie mediów też, że przychodzi lato, że zaczyna się lato, że astronomiczne lato, dziś początek i tak dalej. Ale przecież żegnamy też i wiosnę, bo jakoś tak pamiętamy, że przecież trzy miesiące temu żegnaliśmy zimę, witaliśmy wiosnę, no i no właśnie, huczne obchody żegnania zimy, przecież to marzanna i wszystko inne z tym związane, chociaż też akcent pada na powitanie wiosny, ale jednak jakieś tam obchody żegnania zimy są. No a teraz, no właśnie, wszyscy witają lato, a nikt nie podziękuje pani wiośnie za to, że tak przecież czy w maju, czy jeszcze w czerwcu fantastycznie ciepło i słonecznie było, nawet bardzo ciepło, może nawet i za ciepło i upalnie. A więc gdyby państwo chcieli taki pomysł rozwinąć, być może propozycję, jak pożegnać wiosnę, jak godnie przywitać lato, to to będziemy wdzięczni. Mail, telefon, SMS w tej sprawie do Państwa dyspozycji. Stacja Stare Pole na nasłuchu przez całą noc, 16 stopni, trochę chmur, no i jest dobrze, skończyły się manewry na mojej jakże dużej stacji, pisze pan Darek. Trzeba było pomachać kilkoma wajchami, dźwigniami od rozjazdu w tę i we w tą, przynajmniej szybko zrobiło się jasno w tę najkrótszą noc. No tak też to widzi pan Darek. Bardzo dziękujemy. Pani Aneta, choć dziś jakoś mozolnie, wyszła już biegać, licząc, że trzy na raz dały moc. No mam nadzieję, że tak. Pani Aneta z Lublina też na swojej ścieżce biegowej. Kruszwica, Warszawa. Dziś na tym, może nie wahadle, ale na tej trasie, na tej ścieżce zawodowej za fajerą pan Tomek. Kłaniamy się nisko. Pan Remek, biegacz żyrawdowski, też z nami. Bardzo pięknie dziękujemy. Start o 4:44. Zazwyczaj tak to było, pamiętam. No to dobrze, jak podtrzymujemy tę fantastyczną biegową tradycję. Pani Grażyna z Łodzi też jest z nami. Pan Kuba, pan Waldhemar, tak napisane też. Pani Marta z Piaseczna, pan Bogusz, pan Mirek z miasta Łodzi. Pan Jacek, nie wiemy skąd, ale też jest z nami. Pan Piotr z Bydgoszczy, pan Stanisław z Ostródy, pan Irek z Gryfic. Bardzo pięknie dziękujemy. Pani Jadwiga z Sarępca, pan Darek z Biskupca, pan Andrzej z Prostek, pan Waldek ze Szczecina, pan Darek ze Sztumu. Bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie i dziękujemy za korespondencję tę krajową. Ciąg dalszy? A już za chwilkę. A my teraz, oczywiście zagraniczne sygnały z tych ciepłych i nie tylko krajów są. 8 minut pozostało do godziny 5. To my co robimy? No, lecimy. Niewypowiedziane, zestywniałe i my...

Tu Trójka, Polskie Radio.